بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darsa risala 10 qawaid fi tazkiyat an-nafs li Sheikh al-Fadil عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. رفقية القاعدة السادسة مسينجي وستة ميونغوني ما مسينجي يمنا دام كويتاكاسا نفسياكي. قال حفظه الله: إغلاق المنافذ التي تخرج بالإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة. كفونغا نجيا أمبازو هم توا ونادامو kutoka katika kujitakasa nafsi yake. Muislamu ajiepushe na kila njia ambayo itampelekea yeye katika kuichafua nafsi yake. Watubiduhu anil fadila, na kila njia inamweka mbali katika mambo mazuri ya khairi. Watuqi'uhu fir radhila, na kumweka katika mambo duni. Kwa milango haya ayafungi, kila mlango ambao auona wampeleka yeye katika uchafu na uovu aufunge mlango kama ule. Kwa hivyo ikiwa ni marafiki, aachane nao marafiki kama wale. Ikiwa sababu yenyewe ni jambo fulani, ile jambo fulani ajiepushe nalo. Kwa kila mlango au dirisha linalompelekea yeye katika uovu alifunge. Fayahtaju al-abdu hajatan masatan ila ighlaq al-manafidh allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Ahitaji mja, tena ahitaji sana kufunga njia ambazo zampelekea yeye kuichafua nafsi yake na kuizamisha katika uchafu na uovu na kuiangamiza. Waqad dhuriba lana fi sunnati mathalun yubayyinu khuturata uluji al-'abdi fima yudayyi'u 'alayhi dinahu. Na tumepigiwa mfano katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano unaobainisha hatari ya mja kuingia katika mambo ambayo yatakuwa ni sababu ya kumpotezea yeye dini yake. Fa fil hadithi qala sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi iliyopokelewa na Imam Ahmad, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الله سبحانه وتعالى أمبيجا مفانو ونجيا إليونيوكا. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. نكتيكا باندمبيلي زي إلينجيا إليونيوكا كنا كوتامبيلي. Kuna ukuta upande huu na ukuta upande huu, lakini katika zile kuta kuna milango. Ni mfano huu watupigia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ala al-abwabi suturun murhatun. Na katika ile milango badala ya kuwa mlango wa mbao au wa chuma kuna pazia tu peke yake. Pazia zimeshukishwa hivi. Bimaana mtu akitaka kuchungulia ndani aweza shika pazia hivi akanyanyua tu pole pole akaangalia bila ya kutumia nguvu. Wa ala babi sirati da'in yaqul. Na katika ule mlango wa ile njia kuna mlinganizi anayesema ya ayuhan nas udkhulu sirata jami'an, enyi watu ingieni katika hii njia nyote, foteni njia. Wala tata'arraju, wala msipinde mkaingia katika yote katika hii milango, nyinyosheni njia yenu hivi, fuate moja kwa moja. Wada'in yad'u min fawqi sirat, mbali na mlinganizi huyu kuna mlinganizi mwingine anailingania juu ya ile njia wakati watu wapita. فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب أنا بتاك أم تكفنغوا شوشوتك تكاملانغو إيدا كنينيو إلي بازية قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. أولي واكو سفنغوا إيو بازية وكفنغوا وتنجي أوكو وين إنداتو وشانا إيزو بازية يكوجو أمويتا. Kisha Mtume wa sallam akapambanua na kuweka wazi mfano akasema wasiratul islam, njia iliyonyooka maana yake ni uislamu. Wasurani hududullah ta'ala, na zile kuta mbili ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile alivyoviharamisha Allah azza wa jalla. Wal abwabul mufattaha maharimullah ta'ala, na milango ile iliyokuwa wazi inapazia ni vile vitu alivyoviharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhālika ad-dā'i 'alā ra'si as-sirāṭi kitābullāh 'azza wa jalla, na yule anayelingania juu ya ile njia ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinachowaongoza watu na kuwaelekeza, chawamrisha na kuwakataza. Wadai min fawqi sirat, na mninganizi yule wa pili aliyoko njiani pia. Wa'idullah fi qalbi kulli muslimin, na hii baadhi ya wanaoviona wakafasiri kuwa ni malaika Allah amweka kwa kila muislamu. Na ndio maana muislamu anapotaka kufanya jambo ovu nafsi yake humsuta, wakati mwingine ukajisikia ndani ya nafsi yako usifanye ile jambo, jiepushe nalo, kaa kando nalo, huna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, wa man kana fi ad-dunya qad kharaja 'an al-istiqamati 'ala as-sirat fa fataha abwab al-maharim allati fi sutur as-sirat yamnatan wa yasra. Yoyote ambaye hapa duniani atapinda katika ile njia iliyonyoka, akatoka katika ile njia, akafungua milango ya yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo yako nyuma ya zile pazia zilizoko katika kuta zile mbili za hii njia, kulia na kushoto, wadakhala ilaiha, akaingia katika milango ile, sawa'un kanatil maharimu minashahawat au minashubuhat, iwe vile vilivyoharamishwa ni katika vitu vya haramu vya shahwa, ama vile vilivyoharamishwa katika shubuhat. Akhadhathu alkalalib allati ala dhalika as-sirat yamnatan wa yasra, ajue kuwa zile ndoano ambazo zitakuwa katika sirat ambao watu watapita juu ya moto wa jahannam zitakuwa ni zenye kumnyakua kulia na kushoto, sababu aliingia kulia na kushoto. بحسب ما فتح في الدنيا من ابواب المحارم ودخل اليها, kulingana na vile alivofungua katika hii dunia ile milango ya yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia ndani yake. Na huu ni mfano wa ajabu aliyopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa mlango wa shahawat au shubuhat Hakuna raha kama mtu kuufunga hata kuuangalia asiuangalie. Tizama kwa mfano leo, haswa katika asri hii tunaoishi, kuna wengi katika watu wanaozungumza imma mambo ya shahawati na kuwalingania watu katika uchafu, au shubuhat katika ahlul bid'a, kadhalika katika kufar. Ukamwona mtu amtumia mwenzake klipu, msikie huyo wasemaje, sasa hii vipi shubha hii, na yule amtumia mwenzake. Na hakuna raha kama pale inapokufikia ile shubha, pale pale ukafanya nini? Ukaifunga, ukaifuta, ukaika kando, usijishughulishe, kuliko kwenda kufungua ule mlango kisha ukashindwa kufunga, ikawa huna jawabu kwa uchache wa elimu uliyokuwa nayo, ikakupeleka kabisa ukaenda na maji. Mara ghafla umeona mtu amebadilika, huyo alikuwa mtu wa sunna, ghafla amegeuka khurafi. Ghafla tu. Kwa nini? Kwa sababu ya zile shubuhat alizosikia zikamchanganya akili. Na ndio ukaona a'immatus salaf wakawakataza ahlu sunna kukaa chini ya ahlul ahwa, na kuwakataza kusoma chini ya wazushi. Kwa nini? Kwa sababu ile ni milango ya shubuhat. Hata kikani muislamu kwenda kufungua pazia kama zile, ajiweke kando nazo, na hakuna mfano wa usalama. Kadhalika katika milango ya shahawati, utasema naanza na hiki, kisha polepole utaingia kwenye kile, mpaka mwisho mtu aingia katika mambo ya shahawati yaliyokatazwa, ya zina, ya kunywa pombe, ya usengenyaji, ya kila aina ya machafu. Wa minhu qawlu Allah ta'ala, tuchukulie mfano kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie waumini wanaume wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao, dhalika azka lahum, hili ni takaso bora kwa wao, inna Allaha khabirun bima yasnaun, hakika Allah anazo habari za wanayoyafanya. Qala Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah, qaddima ghaddu al-basar ala hifdhi al-farj لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر. الله سبحانه وتعالى katika hii aya ametanguliza kuamrisha kuinamisha macho kabla ya kuhifadhi tupu, kwa sababu asema kule kutizama kule ndiyo humpelekea mtu katika uzinifu. Mwanzo alitizama, kisha mwisho wake ukaishia na zina, wal'iyadhu billah. Waraidul fujur, na ndiyo kitangulizi cha uchafu. Walbalwa fihi ashaddu wa akthara, na balaa iliyomo ndani ya jicho hili ni kubwa zaidi na zaidi na nyingi zaidi. وقال الشيخ السعدي رحمه الله فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش. حقيقة يلي أن يحفظ تقوياك نمچوياك هو أتتكسيك كتكمانا نوچاف ونوجيشف وناو واتو ووچاف ووفو. Wazakat a'maluhu, na amali zake zitatakasika. Bisababi tarki al-muharram, kwa sababu ya kuwacha kile ambacho mkiharamisha. Alladhi tatma'u ilayhi an-nafsu wa tad'u ilayhi, sababu ya kuwacha ili haramu ambayo nafsi yataka na kumlingania mtu kwenda kuifanya. Huffatil jannatu أو حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار bishahawat. Ukiangalia utakuta kuwa yale yaliyozunguka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo ambayo nafsi haipendi, kufanya ibada, kujizuia na mambo ya haramu, kujipinda kabisa katika kufanya ibada aina mbalimbali, nafsi haipendi mpaka uizoeshe. Ama upande wa moto, hata kwa pesa pia itakwenda inshallah huku kwenye pepo, na amali za pepo mbure bure, utoi kitu. Kuingia msikitini bure, kuswali jamaa bure, kuleta tasbih bure, bure tu, amali nyingi tu za peponi, hakuna pesa tu, nyingi tu. Ukija upande wa pili, pengine mtu yuko radhi kutoa pesa. Ni wangapi wachafu wazinifu wanaotoa mpaka majumba hapa hapa kwetu? Mtu amwandikia nyumba mwanamke anaizini naye, tena wakubwa wakubwa wajulikana watu, hii flat yako hii. Kwa nini? Kila anapotaka kufanya uchafu afanye uchafu na mwanamke kama yule, atoa mamilioni ya pesa. Lakini jua kitu kimoja, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ili swali lazima tuwe nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mali yako uliichuma vipi na uliitolea katika jambo gani? Wako watu watoa mpaka magari, mtu anunua gari mpya kwa ajili ya mwanamke afanye naye uchafu. Basi mmekununulia hii na ufunguo wapi? Nini afanye uchafu? Wako watu wako tayari kutoa, na nafsi yake haimsuti kufanya jambo chafu kama hili. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yapenda mambo ya shahwa. Kwa hivyo ukamwona amejiepusha Muislamu kufanya yale mambo ambayo nafsi ina tamaa ya kufanya na kumlingania kufanya. Faman taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Mwenye kuacha chochote kwa ajili ya Allah, Allah atampa kilichokuwa bora kuliko kile alichokiacha. Lakini kuna jambo lingine pia la shangaza. Ikiwa yule mwanamume apenda sana, basi Uislamu umemfungulia njia ya kuzidisha, aoe mke wa pili, mke wa tatu, mpaka wa nne. Lakini lile la kushangaza ni kuwaweza kupata mke kasikia mumewe kaoa mke wa pili na wa tatu, vile vita vitakavyokuwa ndani ya nyumba hata viweza yule mume. Lakini aweza kusikia aambiwa kuwa mumewe mzinifu mkubwa, sema afadhali azini kuliko aoe. Sikia maneno kama haya, maneno machafu kama haya zungumzwa na baadhi ya wanawake, afadhali fulani bwana mume wake yu azini, basi yule anaoa bwana onekana kama amefanya jarima, kama amefanya uovu. Hakuna uovu kama huo duniani, bali basi ni yule mwanamke tu, pengine ule wivu umempelekea huko. Waweza kupata na wanaume ndani ya familia pia, wakati bwana mfanya makosa yeye bwana kuoa, mfanya makosa yeye. Pumbavu yeye. Tena mpumbavu mkubwa sana. Mimi sijui hao wanaume wa aina gani. Mwanamume yote akikwambia umeoa mke wa pili umekosea, nenda mchukue kampime hospitali. Huyo hawezi shughuli. Nawaambia ukweli. Haiwezekani, hajaumbwa mwanamume huyo kwa ambaye hataki kuongeza, basi dhurufu. Dhurufu zawapiga watu basi. Ama pengine kama unkinani, lakini kumwambia mwenzako amefuata halali akawacha haramu, Allah amempa bora ya halali, wewe ukamfuata kama mnasihi, bwana unajua afanya makosa wewe, afanya makosa ikiwa hatafanya uadilifu. Mfuate mwambie afanya makosa, kutofanya uadilifu, lakini sio kitendo cha kuongeza. Kwa hili pia liangaliwe katika upande wa pili. Na wengi katika wanawake leo wachangia katika waume zao kuzini kwa ajili ya hili jambo hili. Wajue wasijue. Mwanamume ana pesa zake, tajiri, ana uwezo wa kila kitu, yani ndani ya nyumba kukupungua chochote, kisha kumwambia usiongeze. Ndio amwambia nenda kazini, kafanya uchafu. Kipi cha kupungukia wewe ndani ya nyumba? Na hili ndiyo lilivyo, wapende wakatae. Kwa wanawake wajua kusikia maneno kama ukasirika wengine. Ukikasirika sana chukua kichwa chako jipige na ukuta. Tukiona kipasuka. Kikipasuka na hakika mume wako atao wanne kwa siku moja. Na kupasiri. Siku hile ukiangamia, ukifle mbali kuongasirika, basi ataongeza na wengine na wengine. Wallahu almusta'an. Kwa mtu ajiepushe, ajiepushe kabisa na chochote ambacho champelekea yeye katika kuingia kwenye uchafu. Maadamu halali iko, nenda kafuate kilichokuwa halali yako. Ujiepushe na kile ambacho ni haramu. قال ابن القيم رحمه الله ولذا كان من حسن اسلام المرء قبل من القيم تركه ما لا يعني كسبب يكون ketika uzuri wa uislamu wa muislamu kuacha kile ambacho hakimuhusu min fudhul al-kalam wan-nadhar wa ghayr dhalika ketika fudhul fudhul ni kitu cha ziada ambacho si chako mtu anataka kuchungulia kitu ambacho hafai kukiangalia. Ataka kuzungumza maneno ambayo hafai yeye kuyazungumza. Ndio ukiona mtu akiingilia ingilia vitu ambavyo havimuhusu, tunataka bwana fidhuli kuli kweli. Fudhul aingilia mambo ya muhusu. Au atizama kitu ambacho hafai yeye kukitizama. Na kuna vingi ambavyo yeweza kutizama. Qala Ibn Qayyim rahimahullah wa aktharul maasi innama تولدها أو تولدها من فضول الكلام والنظر وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر من كتك معاصي يمزليوا نمت كون فضول الكلام أنا زيادة يكوزن غمزا مبكا كتك يادة ينبغها يمونسو أما كتزاما ataka kujua kuna nini pale kampelekea kwenye balaa. Wa huma awsa'u madakhilu shaytan fa inna jarihatayhima la yamallani wala yasamani, ndio sehemu pana zaidi anapoingilia shaytani, kwa sababu viungo hivi viwili havichoki. Viungo hivi viwili Usha mwana mtu zungumza na akashikwa na masul puli ya ulimi. Ti ulimi umesaki. Achoki ulimi. Ulimi wenda tu. Achoka koo. Mwaza, mezungumza paka koo ya niuma. Lakini ulimi uchoki. Na kutizama pia. Atizama tu. Wala kule kusinzia siku wa macho ndo yanchoka. Ni akili umechoka, mwili umechoka. Lakini ni macho kutizama hivi. Achoki. Na ulimi ukizungumza hivi. Kitu kiungo cha ajabu sana. Ulimi kiungo cha ajabu hakichoki. Sio maelewa hivi. Muulize mtu yote ulimi wako wachoka wewe. Wazungumza paka ulimi sasa hauwezi tena kutikisika. Si kweli. Kwa hiyo Ibn Qayyim asema ni viungo vile ambavyo havichoki. Hivi macho na ulimi. Mtihani. Fayambaghi ala al-'abdi an yakuna 'aqilan kayisan. فيسأل الله عز وجل الصبر والنجاة أتكيكان أمتو أوينا أكيلي أوين مويريفو أموم بالله أمبي صبرا نأمو كوي كتكمانا نشبهات نشهوات وأن يقطع كل الطرق المؤدية لضياع نفسه وفجورها نأكات كلا نجيا إنهم بليكا كتك كمبتزي نفسياك نكم بليكيا كتك ووف ونفسياك فدين العبد رأس ماله دين يمجى دي ورأس المال ياكي رأس المال لدين ياكو إكي بوتيا بس يومي كل خسارة. وفي ضياعه خسارة الدنيا والآخرة كتك كوي بوتيا زمت دين ياكي ني خسارة الدنيا والآخرة هكونا كيتو أمباتو مسلم وتكيكانا أكي تشونجي كما دين ياكي. Lau kama utatizama watu wanavyochunga siha zao, mtu akiwa mgonjwa akimbilia hospitali afanye achunga mwili wake, basi atakikana zaidi achunge dini yake, sababu dini yake ndio kila kitu. Akila hasara katika dini yake amekula hasara ya dunia na akhira. لا سيما في زماننا الذي وقعت فيه الفتن على الناس كواقع المطر هاسو هاسو katika zama zetu hizi tunazoishi fitna imewateremkia watu kama mfano wa mvua inavoteremka وانفتحت فيه ابواب الشبهات والشهوات مع هذه الاجهزه الحديثه milango ya shubuhat na shahawat yamefunguka haswa katika hivi vyombo tunavyovitumia leo والمواقع المشبوهه na hizi مواقع za internet المشبوهه المشكوك فيه والبرامج المنحرفه kuna vipindi vinavyopangiwa vya kupotosha watu حتى ساقت كثيرا من الناس الى الغوايه hivi vitu vyote vikachangia katika kuwavuta wengi katika watu katika upotofu. Nimeona sasa hivi kwa karibia mwezi wa Ramadhani. Ramadhani yaingia. Kesho baadhi ya nchi wataanza kufunga Ramadhani. Leo ni 30. Na kuna wengine leo ni 29. Tuseme Ramadhani ishaingia. Mtakuta kuwa sasa hivi katika haswa katika channel ambazo ni za Kiarabu ndio kuanza kupangwa musalsalati vipindi vile vya Ramadhani special alafu tazameni wakati wake wakati watu waswali tarawih ndio wao kuikia kile kipindi na usishangaa ukaikiwa kipindi cha dini msalsali ya dini sira ya Umar ibn Khattab sira ya Abu Bakr ibn Siddiq yani wewe wajiona uko kwenye dini bado kumbe ndio wavuliwa yani أو كي مسلسل يا شهوات والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله أنا تشكيتاك أنك وسميم كيرودي كواك سميم هاوات وشهوات وأنا وكيتاك كونو نيني نمبوتي كبسا ساسا تشاقوا مني وتكايبي وصرفتهم عن الهداية hivi vyote tulivyovitaja vikawa ni sababu ya kuondoa watu wengi kutokamana na hidayah na uongofu wakaingia katika upotofu wal iyadhu billah achunge mtu sana kila njia unayoiona itakupelekea katika maasi ifunge ile njia ndio kaona uislamu kila njia ambayo yampelekea mtu katika uovu katika uislamu imekatazwa kabla ya kufika kule kwa mfano kitendo cha kujenga juu ya makaburi mtu asikwani kujenga juu ya makaburi nini lakini ndio njia inawapelekea watu katika kuadhimisha wale waliozikwa pale mpaka mwisho wa kuisha kuwapelekea watu kufanya nini kuabudu na kuwaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala uislamu ukafanya kitendo kinachoitwa saddu dharai'a kuzuia ile njia inawapelekea watu katika uovu mkubwa kama ule ikasema ni haram kujenga juu ya makaburi haram فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور اككتاز متوم صلى الله عليه وسلم kujenga juu ya makaburi kwa nini kwa sababu ndio njia itakayowafikishia watu mwisho wa kuisha katika shirki kwa mlango wote ambao wakupeleka katika uovu na kuichafua nafsi yako uwe utaufunga kwa kabisa wallahu musta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك